Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lewitacja. Jest kilka chwil po drugiej w nocy. Dobry wieczór albo dzień dobry. Elżbieta Różycka za starami, Wojtek Zawioła przed mikrofonem. Zaczynamy. To nie jest jednoznaczne skojarzenie soul, bossa nova i Quincy Jones. A właśnie pan Jones był kompozytorem i wykonawcą tego utworu z 1962 roku. Quincy Jones zmarł kilka dni temu, 3 listopada. Jakoś tak zawsze kojarzył mi się bardzo pozytywnie. Przede wszystkim oczywiście z dobrym brzmieniem muzyki, przy której kolaborował. 28 nagród Grammy, 7 nominacji do Oscara, 4 do Złotych Globów. No i te 3 płyty Michaela Jacksona, które brzmiały tak właśnie dzięki Quincy'emu. Off the Wall, Thriller i Bad. No i ten mój ulubiony właśnie z Bad, o liberyjskiej dziewczynie. Liberian girl, No i ten teledysk z ówczesnymi gwiazdami, lata 80. I Quincy Jones też się w nim pojawił oczywiście. Był też współtwórcą tego słynnego hymnu dobroczynnego We Are The World, państwo pamiętają z pewnością. Miał piękne życie, 91 lat, z wielkimi muzykami tego świata stykał się właściwie non-stop. Wszyscy to zabiegali. Kiedy jeszcze nie był znany, zagrał z zespołem w trakcie występu jednego z pierwszych Elvisa Presleya w telewizji. To też mało znany fakt, mam wrażenie. Ciekawe, czy państwo ochłonęli już po wyborach w Stanach Zjednoczonych, to a propos tego, co też w Ameryce, choć może państwa to w ogóle nie obeszło. W każdym razie wybory się odbyły. Wynik jest jaki jest, ale niedługo po studiu wyborczym przypomniało mi się takie niezwykłe muzyczne arcydzieło. smutny ten utwór, piszą słuchacze. Nigdy mi się nie znudzi, właśnie dlatego chyba, że jest taki smutny, nie ma takiej możliwości. Piosenka, która została napisana do filmu Soku i Coca, Metheny skomponowała tekst, napisał, a później zaśpiewał David Bowie, Metheny, czyli Pat Metheny. Przepiękna kompozycja, świetnie zaaranżowana, zupełnie zaskakująco przez jazzmana, oczywiście przez Pata Metheny'ego, This is not America. David Bowie i Pat Metheny, kiedy spotykają się dwie takie postaci muzyki, to efekt musi być piorunujący. Metheny to jednak inny świat muzyczny niż ten mój, ale potrafił się w pewnym sensie dostosować i do muzyki filmowej, jak się okazuje, i do współwykonawcy, a dostosować się do Davida Bowiego nie było na pewno łatwo. U2 znowu wjeżdża na salony, ale znowu z odgrzewanymi nagraniami niestety, a może dobrze. W tym roku mija 20 lat od wydania płyty How to Dismantle an Atomic Bomb. Z tej okazji ukaże się zremasterowana wersja tej płyty, wzbogacona oczywiście o utwory z tamtej sesji i wtedy nieopublikowane. Na przykład ten Happiness. Get down on our knees. The world won't have to end. Not tonight, sugar, please. Please, baby, please, baby, please. Please, baby, please. Please, baby. Keep walking, we'll make it through. I to jest całkiem znośne nagranie. Happiness z 2004 roku z sesji nagraniowej płyty How to Dismantle an Atomic Bomb. Całkiem nieźle też brzmi tu gitara The Edge'a, na szczęście. Choć nie ukrywam, że mnie marzy się nieco inne brzmienie, takie wracające z lat 80. czy nawet 90. Ale takie jeszcze z lat 80. na przykład z War, czy chociażby z Rattle and Hum w jednym z utworów. To jest strona B singla Where the Streets Have No Name. W wersji studyjnej brzmi tak sobie, ale na płycie Rattle and Hum jest wersja koncertowa i to się na niej takie rzeczy dzieją, że to jest kosmos, zwłaszcza po takiej zaangażowanej mowie Bono i następującej po niej solówce Edge'a. Only the hunter is hunting in this tin can town, tin can town. No stars in the black night, looks like the sky fell down. No sun in the daylight, looks like it chained to the ground, chained to the ground. The water says exit soul, if you want a way out. Captains and kings in the ship's hold, they came to collect silver and gold, silver and gold. Against apartheid. It's a song written about a man shanty town outside of Johannesburg. A man is sick, looking down the barrel of white South Africa. A man who is at the point where he is ready to take up arms against his oppressor. A man who has lost faith in the peacemakers of the West. While they argue, and while they fail to support a man like Bishop Tutu and his request for economic sanctions against South Africa. Am I bugging you? I don't mean to bug you. Okay, Edge, play the blues. Silver and Gold, płyta Rattle and Hum, YouTube jeszcze wtedy zaangażowani i zbuntowani. No i ciekawe by było, gdyby ten utwór umieścili tuż obok Bullet the Blue Sky na The Joshua Tree. No ale nie umieścili i nigdy się nie dowiemy, jaki byłby odbiór. No to teraz pytanie, jaki jest odbiór nowej płyty zespołu The Cure? To jest pierwsza lewitacja po premierze, więc nie może zabraknąć jakiegoś akcentu, ale wiem też, że może się pojawić jakiś mały przesyt. Wszędzie ostatnio pełno Cure'ów i absolutnie nie mam z tym problemu, ale łatwo przesadzić w takiej sytuacji. Moim ulubionym utworem na tej płycie jest, jak do tej pory, A Fragile Thing, już grany w lewitacji, ale jeszcze nie podliczono wszystkich głosów elektorskich. O, niech tak będzie. Mocny punkt to też z pewnością And Nothing Is Forever. Songs of a Lost World, piosenki utraconego świata, no bo świat już przepadł tak naprawdę. Ta płyta brzmi, jakby miała być pożegnaniem. Robert Smith opowiada zresztą i zapowiada, że przejdzie niedługo na emeryturę. Pewnie jeszcze trasa i potem koniec. Tyle, że The Cure są w świetnej formie i trochę żal. To jest wspaniała płyta i bardzo staram się jej nie porównywać do Disintegration. Średnio mi się udaje, bo podobieństw jest co najmniej kilka, ale żeby sobie utrudnić, sięgnę teraz do roku 1982, do czwartej płyty The Cure. Figurehead. The Cure z 82 roku, płyta oczywiście pornografii, czwarta w dyskografii, świetna perkusja, jeszcze lepszy bas, to jest rozkosz. Są tacy, którzy twierdzą, że The Cure to przede wszystkim Faith i pornografii z początku lat 80, czyli dwie najbardziej mroczne płyty zespołu. A co Państwo sądzą o nowej płycie The Cure? lewitacja@polskieradio.pl. Teraz małe odkrycie. Wpadłem na nich przypadkiem zupełnym. Najpierw dźwiękowo, a potem spodobała mi się nazwa zespołu. To też ma znaczenie. Sky Watchers, obserwatorzy nieba. Są ponoć wielbicielami kosmosu. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale ten wpływ kosmosu chyba słychać nawet w ich muzyce. I zrobili fajną muzykę na swój jedyny, bardzo krótki album. Sky Watchers, Dead Flowers for Her. Tylko jedna płyta tego zespołu. Świetnie tutaj wchodzi w tym utworze perkusja, tak zupełnie niespodziewanie. I wokal niejakiego Kevina Pearsa. No przyznaję, że jest szalenie interesujący. On zresztą prowadzi karierę solową. Nic dziwnego, bo bardzo się wyróżniał w tym zespole. Trzy kolaboracje teraz. Niezwykłe i zaskakujące, choć ta pierwsza to już 24 lata od nagrania. Państwo być może znają współpracę PJ Harvey i Toma Yorka. To był rok 2000. PJ Harvey i Tom York. Świetne, takie w stylu Harvey, ale zawodzenie takie Yorkowe zdecydowanie. Chyba nawet jeszcze bardziej zawodzące niż w Radiohead. Teraz druga kooperacja. Jakiś czas temu byłem na koncercie Porcupine Tree w katowickim Spodku i spotkałem tam Mariusza Dudę z Riverside. Potem zamieniłem z nim kilka słów. Zasugerowałem, że grają podobnie. A Mariusz wtedy powiedział, że właściwie to gramy identycznie. To było bardzo ciekawe. Zresztą trudno odmówić mu racji, to rzeczywiście jest praktycznie taki sam gatunek muzyczny. Panowie liderzy się znają i cenią, no i zdarzyło im się coś razem nagrać w hołdzie dla zmarłego na nowotwór fana.

Nagrali to już w 2014 roku, czyli tuż po śmierci owego Aleka Whitleya, ale nie był ten utwór rozpowszechniony, a ukazał się w zremasterowanej wersji kilka dni temu dosłownie. A oni delikatnie, jak nie oni, Steven Wilson i Mariusz Duda. Znają Państwo na pewno zespół Collage, polski zespół rocka progresywnego. Po raz ostatni miałem z nim styczność na koncercie zespołu Steve'a Rotariego, czyli gitarzysty Marillion. Zagrali wtedy razem, a w 2022 roku nagrali wspólnie singla. W rozgłośniach radiowych pojawiał się oczywiście w radiowej wersji, w Lewitacji wersja pełna z długą gitarą Rotariego.